wieczka, stała młoda dziewczyna. Hej, piękna była, piękna jak laleczka, ale była za młoda. Hej, piękna była, piękna jak laleczka, ale była za młoda. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczyną w głowie. Stare chłopy, hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczyną w głowie. A ta nasza dziewczynka pięknie wymalowana, oj, czarne oczka, piękne czarne oczka, ona dziewczyna miała. Oj, czarne oczka, piękne czarne oczka, ona dziewczyna miała. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczynom w głowie. Stare chłopy, hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczynom w głowie. A ta nasza dziewczynka każdego chłopca chciała. Lat 18, lat 18, ona jeszcze nie miała. Lat 18, lat 18, ona jeszcze nie miała. Hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczynom w głowie. Stare chłopy, hej, hej, kawalerowie, nie zawracajcie dziewczynom w głowie.